بسم الله الرحمن الرحيم. بعض لوگ آ جاتے ہیں، اچھا جی یہ نام کیا رکھیں؟ ان سے گزارش کرتے ہیں عبداللہ عبد الرحمن نام رکھے، اللہ کو پیارے، حمادون، حامد، حمید، حمید، یہ نام رکھے اللہ کو پیارے ہیں. کہتے نہیں نہیں یہ تو ہمارے خاندان میں پہلے بھی ہیں. ایسا نام بتائیں جو پہلے نہ ہو. اب خاندان کی پرچیاں میں نے تو نہیں کاٹی نا، ان کا برتھ سرٹیفکیٹ میں نے تو نہیں بنایا. نہیں نہیں کوئی نام ایسا بتائیں جو کسی نے رکھا ہو. وہ ہم تو خیر نہیں کہہ سکے. وہ مجھے ساتھ ایک بتا رہا کہ مولانا صاحب بھی کہیں غصے میں تھے. انہوں نے کہا مولانا صاحب کو ایسا نام بتایا جو کسی نے رکھا. انہوں نے کہا بیٹا تم زیادہ پریشان ہو، تم اپنے بچے کا نام ابلیس رکھ لو، کسی نے رکھا ہوگا. یہ نام رکھنے کا کوئی معیار ہے؟ یہ نام تو وہ رکھو نا جو اللہ کو پسند ہے. اب کچھ لوگ قرآن کھولتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو آیت سامنے آئے وہ نام رکھیں، اور یہ مذاق نہیں ہے. باقی لوگ نام رکھے ہیں، اچھا بیٹی رب اللہ نے دی ہے تو کھولا تو نام رکھا ہے فبی اعلی ربکما تکذبان. اور اس وقت زندہ انسان موجود ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تین بیٹے دیے، ایک فوت ہو گیا ہے، باقی فوت ہو گیا، اس نے ایک کا نام رکھا انشاءاللہ، دوسرے کا نام رکھا ماشاءاللہ، تیسرے کا نام بسم اللہ. اتفاق سے عمرہ کرنے چلا گیا تو پاسپورٹ پکڑ کے، ہاں چشمہ کیا نام ہے آپ کا؟ کہتا ہے ماشاءاللہ. کہتا ہے نام کیا آپ کا؟ ماشاءاللہ. جب دیکھا تو اوپر بھی ماشاءاللہ ہی لکھا تھا. میرے بھائی نام صحابہ کے رکھیں، انبیاء کے رکھیں، اور بیٹیوں کے نام بھی وہ رکھیں جو صحابیات کے ہیں. اس سے برکت آئے گی انشاءاللہ.